Tudod, mi az igénytelen, hogy ilyen igénytelen hangom van, miközben előttem van ez a mikrofon. De mindegy. Fel tudom venni. Nem, akkor el kell küldened. Jó, minden. Hogy kell elkezdeni? Az első 5 másodperc kell, meg kell győzni az embereket, hogy itt maradjanak. Gyors, ne kapcsoljál! Már mindegy, már nagy részt el is kapcsolt. Aki meg maradt, annak mondom, hogy amúgy ez a hét, hát nem teljesen úgy alakult, ahogy terveztem. Igen, holnap utazunk el Debrecenbe Tekivel, egy ilyen közönségtalálkozós előadásra, úgyhogy már nem nagyon lesz időm vágni a héten. Úgyhogy most egy ilyen laza beszélgetés jön csak, így a Borkával válaszoltunk kommentekre, meg kérdésekre a kisfilmmel kapcsolatban. És jövő héten majd jön egy rendes verk, amiben lesznek ilyen, nem tudom, hogy forgott, bakik, meg nem tudom miért a mikrofonban beszélek, nincs is bekapcsolva. Úgyhogy ilyen komolyabb verk az jön jövő héten, akit az érdekel, ez meg csak egy ilyen podcast jellegű videó a Borkával, így beszélgetünk egy jó hangulatban. Tudom, hogy egy csomó embert nem érdekel, azoknak nem kell beírni, hogy őt ezt nem érdekli. Alapban miért kattintott rá, hogy nem érdekli? Jaj. Mi ez? Zavarba jöttem, mindenki itt van. Csinálj! A legjobb! Ilyen állatkertben! Igazából leírtam a címbe valószínűleg, hogy miről szól ez a videó, úgyhogy nem tudom, akkor miért kattintott rá, de most nyilván tehát egy nagyobb eseménynek számít a csatorna életében, úgyhogy még beszélünk erről. Van, akit érdekel. Úgyhogy lesz egy rendes felek, lesz ez a beszélgetés, plusz volt az előző héten 2 Twitch stream is, ami egész mókás volt, úgyhogy azokból jön videó. Az egyiket még a héten kijön, csak így a 2 verk videó közt bedobok egy ilyen, csak lazulás, semmi komoly, és aztán jövő héten folytatjuk a verkkel, meg lesz egy jó videó is jövő héten, ami azért lesz jó videó, mert szponzorált. Ja, és most meg tekintsétek meg a beszélgetésünket a Borkával. Tényleg megy. Hú. Ne aggódj, a Twitch ez egy ilyen dolog. Zavarba vannak, hogyha egy lány nem egy háttában ül. Borkát is hagyom szóhoz jutni, hát van valami mondandója. Nem? Hát majd, hogyha van kérdés, akkor biztos tudok válaszolni. Van kérdés, mindjárt fölcsapom a Instát, és ott megkapod a magadé. Remélem, tőlem is mentek át hozzád. Most láttad egybe először, mi a gyors véleményed. Nyilván elfogult vélemény, mert ha vagy a főszereplő. De már elmondtam, hogy mi a véleményem. Szerintem sok benne a montázs. Túl sok alkoholt fogyasztanak a fiatalok. A kommenteket látom, böngésked a hétvégén. Látszik, hogy amatőr színészi munka. Várjál, mit láttam még? De a tracklist az nagyon jó. Ja, nem, az se jó. Túl fiatalos. De amúgy nem tudok véleményt megfogalmazni róla. Én saját magamnál rengeteg hibát észrevettem. Milyen hibát? Hát izgultam. Jó voltál. Amikor nézted, izgultál? Vagy? Nem, közben, miközben felvettük. Hát első alkalommal találkoztunk alapból, csokival is, és akkor már... Sőtél tőlünk? Igen. Nem, hát a randi jelenettel kezdjük el. Hát igen, ez a kínosság, ez kellett, mert először találkoztál a filmen is a csokival. Szóval, ha valakinek kínos volt, a valóságban is kínos volt. Igen, de én nem éreztem kínosnak szerintem, de... De hát ez egy első randi, ez mindig kínos, vagy nem? Nekem jó szoktak lenni. Ja, igen, azzal kezdtük a forgatást randi jelenettel. Az ott, hogy nem tudom. Vizsgázott. Ja, és aztán még aznap leforgattuk az összes otthoni jelenetet. Igen. Az éjszakaikat is akkor vettük fel. Igen, ott a zombi elment valamikor a kis szemét. És kicsit féltem, hogy az egészet a zombi operatőrködi, és ott meg nekem kell amit az előző irodában a jelenetek voltak, és hogy ez ki fog lógni. Ezen aggódtam, de hát... De szerintem nagyon jó lett. Főleg ott a fény hátul, ahogy megcsináltad. Ilyen sárgásra. Jó, aztán sokat cseszekedtünk ott az a sárgás fényen, meg tele volt ilyen füstgéppel fújva. De igen, de azt nem láttam. Adott egy ilyen atmoszférát neki. Szerintem az úgy kell, hogy ne lásd, hogy azért fura lett volna, hogy bemész tiszta füstbe. De hogy így ad egy ilyen atmoszférát neki. És akkor így szimuláltuk a kintről jövő lámpát talán. Uh-huh. Ja, szóval ezek ilyen apró kis dolgok. Többit mind a zombi forgatta, és azok nagyon, nagyon jó. Bár nyilván a zombi is megkapta a kritikáját, hogy mi az, hogy mozog a kamera. Igen. Igaz, hogy elmúlt 10 évben minden mozifilmnek az alapja, hogy handheld kamera van, de valakinek ez még újdonságként hatott. Meg egy ilyen filmnél, ami nem, hogy mondjam, egy kicsit imprós, meg sietünk, szerintem nem tehetjük meg, hogy még leszúrjuk a kamerát, viszont hogyha csak néha szúrjuk le a kamerát, akkor meg ez fura. Szóval a handheld azt szerintem tök jól illett ide. Szerintem több Dorinak kellett volna bele. Igen? Én amúgy ezt most mondhatom. Igen. Én, hogy szerintem a végén, amikor mondtam azt a monológot a Corvinusnál, akkor ott lehetett volna az, hogy amikor, tehát már kb. Kétszer így még ránéztem. És de szerintem az sok lett volna rám nézni. Mert megszakítottam volna a flót a nagy monológodnak. Talán azt változtattam volna, de hát én utasítottam a Dorinát, hogy a végén kevésbé szemrehányó lett volna, inkább ilyen szomorkásabb, és akkor ott már jobban tudtál volna, azonosultál volna vele. Azt talán elrontottam, de ez már ilyen apróság. Ezt én igazítem, hogy az anyja. Voltak így egy páran. Dorina nem tűnik öregnek. Nem, amúgy. Szerintem se. Most kezdtem a Spotify-n a Godspeed, top dalom lettek. Igen? Így rákerestek. Ám hatásra voltunk Spotify-ra. Ez egy jó jelenet. Az a kedvenc részem. Igen, azt meghosszabbítottam. Tényleg? Igen, mert úgy lehajtod a fejed, így megnéztem. Az ilyen kényelmetlenül hosszúra akartam hagyni, mert az egy ilyen érzelmi csúcspont szerintem, és szeretem, hogyha egy kicsit van idő, hogy feldolgozni a dolgot. Sokan amúgy azt hitték, itt most olvasom, hogy Dori nem is létezik, hogy a lelkiismeretem. Hát valamennyire úgy volt megjelenítve. Hát igen. Ma mindenki készpénznek azt, hogy ő halott lány, meg ilyenek, az nem lehet kimondva a film, hogy vele mi történt, az nem biztos, hogy ő meghalt. De mondták, hogy Kickstarter-t csináljuk. Ja, persze, ezt mondják az emberek mindig, aztán addig mondják, amíg tényleg nem kiderül, hogy mennyi egy ilyet leforgatni. Na nézzek Instagram kommenteket, amik jöttek kérdések. Annyi a Kinga gratulált, ennek örülök. Mert a kisfilmemnek ő volt a főszereplője. Jó lett, csak rövid nyilván. Technika mi volt? Például kamera, G5, az én G5-öm. Egy Sigma 1835, ezt használom amúgy a streamekhez is. Egy Viltrox átalakítóval. Szerintem végig ugyanezt az Obit kamerát használtuk. És ilyen chipi mikrofont használtunk, plusz egy teszkemet. Amúgy akartam szerezni egy boom mikrofon, de nem tudtam, mert hogy végül chipi mikrofonoztunk, mindenki be volt chipi mikrofonozva. Amíg ciki volt, hogy az első résznél oda nem vittem ezt az elosztót, ami most benne van. A GH4 bement be a csoki hangja, és folyamatosan forognia kellett emiatt annak is. Hát ilyen bénázás volt az elején. A parkban úgy volt, amikor sokan beszéltek, hogy két chip is el volt helyezve stratégiai pontokra, ilyen táskára, meg nem tudom mire, meg egy teszkem is el volt helyezve, ez a három hangból lett összerakva. De nyilván, hogyha ezt rendesen csinálnánk, akkor lenne chipi mikrofon és egy boom mikrofon, de arra külön ember kéne akkor. Szóval a hang az trükkös, de azt próbáltuk, hogy azért legalább legyen normális hang, mert mindig legyen backup hang, hogyha egyik nem jó. Szóval a technika az ilyen egyszerű volt. Még talán derítőt használtunk párszor. Aki videózni akar, az mindig legyen nála derítő. Ez egy alap dolog. Ilyen kis kivágod, ezt már mehet is. Azt a fogadtatást kapta a kisfilm, mint amire vártatok? Nem. Én azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz. Én állandóan kritizálok, úgyhogy biztos voltam benne, hogy megkapom a kritikát, meg is kaptam, de ez az a rész, ahol így mindenféle helyeken, így e-mailben, Facebook üzenetben így jó volt a film, és így, de nekem ez meg ezt máshogy csináltam volna. Ne arra, hogy végig is olvastam, nekem nagyon érdekel, hogy te hogy csináltad volna. Hogyha ez egy pénzes meló lenne, és tesztelgetnénk, hogy csináljunk egy pilotot, hogy utána egy egész évadot megcsináljunk, és ezen dolgoznánk. Különösen figyelném, hogy ki mit mond, és a tanácsokat, de ez ennyi volt. Ez most már az, hogy te hogyan vágtad volna meg, hogy ezt a jelenetet egy másodperccel rövidebbre hagytad volna. Szóval nagyon kifejtették. Hát kifejtették, csak nem olvastam végig őket. Középsúly nem fog reagálni szerintem, mit reagáljon? Igazából csak ez apropó volt, nem az járt a fejembe, hogy most a középsulinak jól megmutassuk, csak ez ilyen vicces apropó. Szóval inkább az volt az apropó, hogy tök mókás forgatni, nem? De jó, hogy beraktad az elejére. Én azt akartam mondani, hogy mondani kéne az elején, hogy előbb nézzenek meg egy középsuli részt, és utána. Hát azért raktam be viszonyításnak azt a izért. Meg azért is, hogy egy univerzumba helyezzem, mert ez egy cinematic universe része. Most már gyakorlatilag megköszönheti a közésre, mert kibővítettem a középsúli cinematic universe. Ha lenne ebből egy évad, akkor biztos, hogy még egy csomó szereplőt behívnék ilyen kameókra. De egyébként... És jönnének is. Igen? Hát persze, tök jó fel. Csomó középsulissal beszéltem már Instán. Élőben is van, akivel beszélgettem. Ja, tudom, megsirattál valakit. Nem, mással is. Akik konkrétan főszereplők, régi szereplők, ők jó fejek, simán jönnének egy-egy kameóra, úgyhogy. Oliver azt kommentelt is az előző videóhoz. Hogy mit írt? Azt, hogy sajnálja, hogy már nem nézem Twitch-en, és cringe-elek a középsőn. Igen? Hát, már mondta, hogy már nem, és mondta, hogy őt neki ez hiányzik. De nincsenek megsértődve. Valaki több évig szenved ezzel, te meg csipcsup összedobtok egy ilyet szarhúgyból. Azért nem csipcsup volt. Csipcsup? Azért... Mikor volt az első forgatási nap? Visszakerestem Instán, hogy mit beszéltünk, hogy hogy jött ez az egész. Azt láttam, hogy majd átjössz Nikolász Viktor videóra reagálni. De aztán van, amikor kitaláltam ezt, akkor valamit írtam, hogy nem akarsz ebbe szerepelni, és mondtad, hogy de. De kérdezted, hogy vannak színészi ambícióim, nem? Lehet, igen. Nem úgy gondoltam, hogy tök jó főszereplő lennél, és látod. De amúgy rájöttem, hogy ez volt az egyik legnagyobb kockázat, mert a főszereplő nagyon sok múlik, és simán casting nélkül azt mondtam úgy, hogy még nem láttalak színészkedni, hogy gyere. Igen. Szóval ez nagyon szarul is elsületett volna, de csak utólag jöttem rá. De annyira nem volt szar. Nem. Nem, jól sült el. Jól sült el, csak ebben így nem gondoltam bele, hogy azért az emberek sokkal jobban megválogatják a főszereplőket. Legalább egyszer megnézik előtt, hogy hogy színészkedik. És mekkora mák, hogy milyen jó volt. Jó, de hogyha mondjuk az első alkalommal nagyon-nagyon kellemetlen lett volna, akkor gondolom... Nem tudom. Akkor is most már megcsináljuk, most már mindegy. De mindegy, mert kurva nagy mák, hogy tudsz színészkedni. Hát... De, amúgy én nagyon sok magyar filmet néztem mostanában, és bizonyos kommentek szerint nem volt jó színészkedés, de szerintem sokkal természetesebb volt a színészkedés, mint egy csomó magyar filmben, akik profik és ebből élnek. Ott vannak a magyar filmek, ebből élnek, ez a munkájuk, és ezt meg csak így nulla felkészüléssel összedobtuk, ahhoz képest igen. Sokkal nagyobb különbségnek kéne lenni. Jó. Nem? Lehet. Én nem nézek sok magyar filmet. Hát, nem vonz a világ, de mindig lehet jobb. Csak elég kritikus vagyok magammal szemben. De ripacskodás biztos, hogy nem volt. Ja, szerintem sem. Természetes volt, csak néha inkább azt éreztem egyébként, hogy túl természetes. Nem tudom, hogy lehet-e ilyen, de hogy jobban játszhattam volna. Ebben több energia volt, mint egy középsuli részben, de nem azt jelenti, hogy a középsuli nem tudná belerakni ezt az energiát, csak hát felesleges. Meg nem, mintha a középsulinak kötelező lenne két hetente kidobni egy részt. Szóval, hogyha én ezt évadban 8 részt csinálnék egy évben, max. És mindegyik szereplőre egyet ráhúznál egy részt. Igen, de rá többet. Te lennél a fővonal, és de például Kristófra már nagyjából meg is van a fejem, hogy kurva ott lehet. Persze, Kristófra kurva ott lehet, szerintem. És a streamer vonalat tovább inni, hogy más-más típusú emberek, így mindegyik egy ilyen más hangulatú kis film lehetne. Amúgy mindegyik karakter olyan, akiből tök jókat ki lehetne hozni, szerintem. Mesinek ilyen OnlyFans-es. Ja, nem, neki háttabosat mondtam. Annak is a drámáját be lehet mutatni. Borka, mennyire robbant fel az inboxod Instán, miután az emberek megismertek? Neki alapból fel volt robbanva amúgy. Hát most már nem. Előtte is celeb volt, szóval. Nem, de egyébként meglepően kevesen írtak így privátba szerintem. Nem tudom, olyan 20-an kb. Szóval azért kibírható volt. Meg kedveseket írtak ilyenkor, ezek mind jöhetnek, én nagyon szívesen olvasgatom. Ha beszállnák a nézők pénzzel, lesz folytatás, vagy ha lesz szponzi? Hát nem. Ilyen szinten sajnos amennyi szponzorációt kaphat egy YouTube videó, az tök jó egy youtubernek. Ilyet leforgatni, ez 20 ember munkája kell, hogy ezt már komolyan csinált, szóval egy szponzoráció az nem elég semmire. Akkor eddig tartott a színészi karrierem? Nem azt mondom, ez egy boostja volt ennek, de... Elindított. De ezt egyszerűen az a baj, hogyha ez rendes sorozat lenne, akkor az mondjuk 40 perces, 30-40 percesnek kéne lenni egy résznek. És abból 8 rész mondjuk, az onnantól kezdve több embernek egész éves munkája. Most megbecsülhetném, hogy ez mennyiből lehetne leforgatni, de a csomó, miért lenne ilyen drága, de hát ilyen drága a filmezés. Hát most mit mondjak? Szerintetek mennyi egy ilyen sorozatnak a költségvetése, ami a tévében megy? Több 100 millió. És nem mondom, hogy szerintem ezt 100 millió alatti összegből meg lehetne csinálni egy évadot. Amúgy még kicsit alá is becsültem, mert amúgy nem nagyon találni a magyar sorozatok költségvetéséről cikkeket, de itt van a Indexen egy, hát nem tudom hány éves cikk, 2010, több mint, ez egy 5 éves cikk, szóval azóta ez még sokkal több is, de hogy azt mondják, hogy a vállótársak 500 millió forint volt, a Kossuth Kifli 816 millió forint volt, és az Aranyélet 800 millió forintra van satszolva. Ja. Ami kurva sok, de itt össze is hasonlítják, hogy Amerikában ebből egy színésznek a büdzséje nem jön ki sokszor, de azért érdekes, hogy már régen is ennyi 100 milliókat sokszor a milliárdot is eléri egy-egy sorozat büdzséje. Szóval csak, hogy összehasonlításképp itt van. A Kossuth Kifli 800 millió forint volt. Nem is ismerem azt a sorozatot. Biztos nagyon jó volt. Egy évad. Na mindegy, arra legalább volt 800 millió. Aranyillettől nem sajnálom, az tényleg rohadt jó volt. De ez Kossuth Kifli. Most gondoljunk be, ha csak fél órás egy rész, akkor is mondjuk 4 órányi kész videónak kell lenni, ami hosszabb, mint egy film. Hosszabb, mint egy film, és egy filmnek a költségvetése itthon sokszor 1 milliárd fölött van. Szóval ha azt mondom, hogy 100 millióból le lehetne forgatni, akkor már sokkal olcsóbb, mint bármelyik tévésorozat, ami most megy. De egy normál forgatáson ott 20-30 ember dolgozik, és ezt egy hónapig minimum. Előtte és utána is van, aki hónapokat dolgozik ezen. Nem egy olcsó dolog. És valamelyik tévécsatorna azt mondaná, hogy megveszi? Hát, hogy megveszi, ez azt jelenti, hogy berendeli, akkor azt mondanám, hogy beszélgessünk, persze. Én már kitaláltam a második évadot is nagyjából. Nem, csak azt a te karakterednél, szerintem az jó lenne a évad végén. Kiborulna a Billy. Ja, hogy kiderülne, és akkor mi lenne? És akkor ott mindenki elfordulna tőled, és akkor már úgy megyünk neki a második évadnak, hogy ott nem vagy egy túl népszerű. És onnan kell összeszedni téged. Szóval ezek érdekes dolgokat lehetne szerintem. Lehetne karakterfejlődés. Ja. De nagyon tetszett, hogy nem pozitív karaktert kellett játszanom. Sokkal izgalmasabbak szerintem a negatívak. Ja. Ja, egyébként volt egy ilyen hozzászólás, hogy persze, hogy kedveseket kapsz, mert lány vagy. De ez nem igaz. Ugyanúgy kaptam én is savat, csak régebben. Régebben? Régebben, igen. Hogy érted? Úgy régebben, hogy amikor videóztam. Nem tudom, ki milyen világban él, ahol a lányok csak kedves dolgokat kapnak az interneten, de nem ebben, az biztos. Úgyhogy, hogy tévé azt mondaná, én azt mondanám neki, hogy ezt olcsóbban ki lehetne hozni, mint amennyiből általában egy tévécsatorna dolgozik, és kurva nagy nézettségeket lehetne, mert a fél magyar YouTube-ot kameóztatnám, úgyhogy óriási hype-ja is lenne, de nem fogják ezt mondani. Úgyhogy ez megvannak, hogy milyen haverok vannak ott, akik hozzájutnak a mézes bödönhöz. Nem csak mert lány vagy, hanem mert jól is nézel ki. Na. Jó. Látod, a csúnya lenni, mindenki utálna. Így is. Van, aki írta, hogy a teki, hogy meg, hogy nem is így képzelte. Nem is szerepel, bazdmeg. Ezt én is néztem. Most jött ide a hang. Persze, ezt tuti kapna valami szerepet amúgy. De középsulisok is, Dezső Bencét is biztos, hogy befűzném. Én kamerom, azt tuti az lenne, hogy kocsmáztok valahol, és én meg a Dezső Bencével sörözök, és belénk tudtok. És mondom, a Bence simán benne lenne. Szerintem is. Kurva jó kamerom lenne. Igen. És akkor beszéljük a következő balhinkat épp majd. Most én ezt a kamerát terveztem már magamnak. Emiatt megérni, megcsinálni. De vagy az, hogy valaki oda, Kristóf elkezd kötekedni a Dezső Bencével, én meg oda megyek, hé, haveromat hagyjad békén. Júj! Kúva jó lenne. Figyelj, Kálomista biztos adhatna rá pénzt, mert ezt két nap alatt többen megnézték már, mint a elkurtukat. Pedig abban több mint 1 milliárd forint van. De amúgy nagyon sok magyar filmnél már most többen megnézték. De nyilván egy YouTube videót nem lehet csak így összehasonlítani, de az figyelj, hogy én tévére lennék, adnék magamnak kurva sok pénzt. Figyelj, mi biztos jól bánnánk a pénzzel, mert a 0 forinttal is próbálunk jól bánni, úgyhogy azt mondják, hogy részenként van 20 is. Millió, nem vállalnád ingyen, mert egy ilyet megcsinálni főszereplőként rámenne egy éved. De és élveztem, ingyen volt a kaja. Igen, csak aztán az lenne, hogy egyfelől, aki ingyen dolgozik, attól nem nehéz elvárni, hogy mindig időben megjelenjen, megcsinálja a dolgokat, másfél meg azt mondja, hogy jó, de azért én fogok halni, úgyhogy és egyeztetnünk kéne, hogy nem tudom, a munkáddal, amit mellette csinálsz, és akkor na, szóval nem véletlenül adnak pénzt az embernek a munkájáért egy csomószor. Puzsért tuti benne lenne amúgy, hogy szerepeljen, szóval őt biztos megkérném a Robi, az jó fej, és szerepelne is. De ja. Úgy volt, hogy a Zsolti is fog szerepelni. Úgy volt, hogy a Zsolti is fog szerepelni, úgy volt, hogy ő lesz a tanár, és volt ilyen, de aztán nem küldte el időben a videót, meg rájöttem, hogy egy kicsit kizökkentő lenne, hogy a Zsolti... Hát meg apukád volt a legjobb, igen, szépen. Apukám tök jó volt benne, úgyhogy szerintem a Zsolti az kizökkentette volna a nézőket. A Zsoltinak valami nagyobb sztárszerep, sztárkomoló kell. Ja. Petíció a folytatásért. Na, igen. Én aláírom. Csak ne youtuber show legyen. Miért ne? Hát figyelj, a Borka is youtuber, ez milyen jó benne, nem? De amúgy nem ez lenne, hanem csak ilyen apró kameókra lehetne feltűnni youtubereknek. Mondjuk az lenne, a második évadra a Kristóf befutna a streamen, és belecsöppenne be a YouTuber világba. Júj! Ez nem vicces. De amúgy, hogyha a tévé adna nekem pénzt, akkor lehet, hogy nem ezt a sorozatomat pitchelném nekik. Nem. Ez az igazság, nem. Van egy másik tervem, ami szerintem még jobb. De abban is szerepelhetnél. Igen. Persze. Most már meggyőztél. Jó. De az egy ilyen politikai... olyan, mint a House of Cards, Silicon Valley és a Californication keveréke lenne. Ilyen dramedy. Szóval az sokkal inkább rámenne a vígjáték vonalra, és szerintem kurva jó lenne. De nem tudom, hogy ilyenre kapok ezt pénzt. Olyan jó pilotot találtam ki neki, meg na mindegy. Nem is mondom, hogy mi az alapötlet, mert csak ellopja valaki. Majd egyszer felkeres egy tévé. De hát ez még odébb van. Még nagyon sok embernek kell addig benyalnom. Hát még ki kell maxolni a YouTube-ot. Pesti TV-t berendelhetné tényleg. Úgyis annyi nézettséget adtam neki. Nekik aztán lenne pénzük rá. Lenne pénzük. Mert ott aztán tök mindegy, hogy nézi be bárki. Te amúgy tényleg frusztráló ilyenkor azt nézed, hogy máshova még ömlőnek a 100 milliók, úgyhogy 10 ember megnézi. De hát így működik a világ. A zenék is jó választások voltak. Kellett engedni, kérned? Nem kellett. Lehet, hogy kellett volna, illett volna, de gondoltam, nem írok rá az összes előadóra, hogy én egy YouTube videóban felhasználom a zenédet. Tudom, hogy ők jó fejek, mindegyikkel találkoztam már, úgyhogy gondoltam, hogy mivel ismerjük egymást, nem fognak gecizni. És nem geciztek, sőt, tök jó fejek voltak. Mondta, valaki meg is nézte, és mondta, hogy tök jó lett. Attól féltem, hogy valamelyik letiltódik, de nem, csak a YouTube ilyenkor elveszi az összes bevételt. És ők megkapják helyette a bevételt. És akkor legalább ennyivel hozzá tudtam járulni. Hát ezt tudom. Hát nekem az egyik legnézettebb videóm, nagyon régi, 3-4 éves szerintem, Trix prankes volt, és a Hello-t használtam fel benne. És szerintem az első videó volt, amiből lehetett volna tényleg pénzem, erre Adélhoz ment az összes. Na, nincs neki elég. Ati, kérdőjel, erre mit kéne válaszolnom? Megörültem, hogy azért olyan zenéket használtam fel, amit lehet, hogy nem ismer mindenki, és ezáltal megismerte őket. Kb. Mindegyik zene idei, de nem, ha nem is idei, akkor tavalyi, de szerintem mindegyik zene kb. Idén jött ki, ami fel lett használva, szóval tényleg elég aktuálisak volt. Na és amúgy engem érdekelne, most itt megegyezték, hogy te mit gondolsz arról a kritikáról, hogy sok volt a pia? Ja, szerintem tudtam, hogy ezzel gond lesz, de nem értek vele egyet. Ez reális, ez nem tudok mit mondani. Ilyenek a fiatalok piálnak. Ezt mennek. Mi ugyanezt csináltuk. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy egy jó ez a krimi, csak sokban a gyilkosság. Hát bazd meg, erről szól. Fiatalok piálnak. Lehet, hogy a montázsban túl sok olyan snit van, ahol isznak, de amúgy ez teljesen reális, hogy a fiatalok mennek az utcán és iszogatnak folyamatosan. Azt tetszett, hogy mintha turisták lennék. Úgy megyünk végig a városban. Még a drogozás nem is volt benne, pedig a fiatalok drogoznak is. És valaki írta, hát de mi nem ittunk ennyit gimibe. Jó, de a gimisek nagy része iszik ennyit, meg cégizik ennyit. Most mit lehet mondani? Illegális alkoholt fogyasztani az utcán, az jó. Igen, hát én még senkit nem láttam. Egyszer menj már ki a Deák térre, amikor nyár van, ott a csapból is sör folyik, és mindenki az utcán iszik. Én 10 éve minimum lakom Pesten, és állandóan az utcán piálunk, és még nem volt úgy, hogy bármi probléma lett volna ebből. Ezt én nem is tudtam róla. Ezt azt hittem, csak ilyen városi legenda, hogy illegális az utcán alkot fogyasztani, mert a rendőrök is így vidáman mennek el az emberek mellett. Igen. Aki így ezt így nézi a sorozatot, és azt gondolja, hogy de hát nem is lehet alkot fogyasztani, az valószínűleg nem feltétlenül van annyira tisztában ezzel a fiatal közeggel, mert akkor eszébe se jutna ilyen. Nekem tetszett az a komment, hogy ilyet csak írni lehet. Igen? Igen. Ja, az is, amikor úgy mondták, hogy ez látszik, hogy betanult, semmi nem volt betanulva, de jó. Annyira volt impro, hogy szinte teljesen, mert amatőr színészekkel nem lehet. Szóval ez az egy, hogy hitelesebbnek tűnjön, ahhoz mindenképp improzni kell. Szóval nagy része impro volt. De amúgy ezt is írták neked, hogy milyen jól tudtad, hogy amatőr színészekkel csak akkor működik, hogyha nem betanulják a szöveget. Hát ez annyira egyértelmű, nem? Hát szerintem is. Meg ahogy fogalmazok is, én nagyon azt érzem, hogy egyértelmű rajta, hogy ez nem volt megírva előre. Voltak olyan részek, de... Voltak olyan részek, hogy tudtuk, hogy kávé hova kell kifutnia. De az se úgy, hogy... Na és például ez volt a nagy nehézsége is utólag, vágásnál, hogy felvettük csomó kameranézetből, de mindig kicsit más volt a szöveg, úgyhogy úgy kell összefésülni, hogy mégis úgy legyen, mintha ez egy folytatólagos dolog, miközben egy kamerával lett fölvéve, hát nem volt egyszerű. Hát meg minden beszélgetés egy picit más volt. Igen. Ja. Szóval főleg ott, amikor ott a parkban beszélgettek, hát az megszenvedtem, maradjunk ennyibe, mert ott teljesen más milyen sorrendben is történik a beszélgetés, csak úgy megvolt, hogy kb. Ezt megbeszélhetnénk. És akkor már mindenki azt mondott hozzá, amit akart, és ettől szerintem természetes volt. Hát meg mi is ott beszélgettünk először, így sokan is. Nem volt egy nagy casting, szóval nem gondoltuk túl. Az első két forgatási nap volt, és az első forgatási nap, amikor leforgattuk, utána este ott hárman végignéztük az összes casting videót. És ott választottuk. A Dorina volt még ott harmadiknak, és végignéztük, és így kiválasztottuk, hogy ki volt az a... Csak azt néztük, hogy ki az, aki így természetes tud lenni a kamerában. Hát meg egyéniség. Meg azt is néztük, hogy ki az, aki szerepelt a középsuliban. Ja, de ő tényleg jó volt. Ő tényleg jó volt, persze. Én nem tudtam, hogy ő szerepelt az Eszter. Én nem tudtam. Ja, hát ezt így néztük, és így ti mondtátok. Ja. Aztán utána ezt is mondta, azt hiszem, a videóban. Azt hittem, hogy ez indirekt. Nem direkt, nem úgy volt, hogy én megkerestem, hanem az Eszti jelentkezett. És akkor így mondtátok, hogy amúgy ő középsuliban. Ja, jó tudni. És tényleg jó volt. Például a Eszti húga is jött, akit mondta, hogy jöhet, mondom, jöhet, persze. Nem a nővére? Nővére? Nem tudom. Ráírtam 5-6 emberre utána, vagy 6-7-re, hogy akkor ők jöjjenek, abból mondjuk van, aki nem válaszolt, van, aki nem tudott jönni, a maradék meg aztán eljött. Erre nem válaszolni? Ilyenből kimaradni? Most biztos, hogy bánja. Nagyon. Ott találkoztunk, először forgattunk, aztán úgy volt, hogy egész nap jövődő lesz, és folyamatosan esett, úgyhogy ez nem segített. Aztán leforgattuk, és pont úgy volt, hogy leforgattuk, és rögtön elkezdett zúgni az eső. Ja. És elmentünk valami fura házi buliba, nem? Nem? Nem fura házi buli, egyik barátnőmhöz mentünk. De jó volt. Mi az, hogy fura? Hát olyan fancy helyen volt. Frusztráltam az embereket, hogy nem volt szövegkönyv, és téged szintén frusztrált. Engem nagyon frusztrált, igen. De volt egy szöveg, ami meg volt írva előre, de én azt nem tudom, hogy mennyire pontosan volt. Nem, hát a végén, mert a többiek meg, ugye megírtad azért, hogy hova kéne bekérdezni, meg ilyenek, és a többiek, ezt nekik nem volt meg, csak én tudtam, hogy mit kell mondanom, de volt olyan folytatás, ahol arra válasz, amit ők megkérdeznek, és ők még nem tudták, hogy mit kérdezzenek meg, ezért így, nem tudom, ilyen össze-vissza volt. Na melyik szöveg volt megírva szerintetek? Egyetlen jelenetben volt megírva a szöveg. A monológ! A monológ, az volt megírva, de szerintem nagyon jól eljátszottam, nem? Hát szerintem is nagyon jó volt. Ugye? Igen. Ugye, tök természetesen mondta. Begyakoroltad tükör előtt? Nem. Hát elmondtam azért párszor. Igen? Igen. De így szó szerint mondtad el? Nem, csak a lényeget próbáltam megegyezni. Aztán utána, hát ugye más volt, mert nem kérdeztek bele azokba a dolgokba. Ja. Hogy nem úgy kérdeztek bele. De szerintem azért természetes maradt, szóval... Hú, én láttam már nagy monológokat magyar filmekben, és ott minden színész azt hiszi, hogy én most itt Oscar-díjat fogok kapni, és így olyan ripacskodásokat tudnak tolni, hogy én rosszul vagyok. Mindegyik rögtön azt hiszi, hogy itt a nagy beszéde, és ezt nem szabad ezeket. Hát arra próbáltam gondolni, hogy valóságban hogy mondanám ezt el, vagy hogy próbálnám. Meg azért, amúgy azért volt nehéz, mert közben valamennyire kellett volna éreztetni azt, hogy amúgy én ezt kitalálom, mert hogy ez nem igaz, amit én mondok, de mégis el kell adnom, szóval érted, játszani kellett a játékban. Csoki. Hát a Csoki az ott meg kellett vágnom, mert azért ott voltak nem, amikor Csokinek színészkednie kellett, azt ki kellett vágnom. Norka Cseves sztori igaz volt. Igen. Tényleg megtörtént. Odaadtam neki a gofrimat, és nem volt elég. Mi a Vidi leggyengébb pontja? Mi az, amit esetleg nem úgy sikerült? Hát, hogyha újra forgathatnám, nekem nem... Más színészek. Igen. Nyilván az, hogy nem volt annyira fókusz a közepének, mert csak egy hangulatot akartunk átadni. Csak az, hogy így ismerkednek, beszélgetnek, de hogyha ezt büdzsével csinálnám, akkor ott is sokkal tudatosabb lenne ott. Nem csak úgy mennénk oda, hogy na jó, majd akkor kb. Ezekről beszélgessetek. Igen. Van egy limit, amit tudod, hogy egy napod van forgatni, és nem lehet az, hogy felén akkor most... Felén eső. Igen, meg rohannunk is kell állni az eső, de nem lehet az, hogy akkor egy normál esetben, egy normál forgatáson csak mondjuk az, hogy itt a parkból beszélgetünk, reggeltől estig azt forgattuk volna, egy normál ahogyha egy normál forgatás lenne. De most az egy volt a sok közül, és aztán rohannunk kellett tovább. Szóval ilyen nagyon limitált azért, hogy két napot forgathatunk. Már jól hallom, hogy Borka sejpít egy kicsit. Én nem vettem észre. Nem tudom. Szokták mondani, hogy tájszólásom van, de szerintem nem. Érdekes értelmezések vannak itt. Dorina volt a valóban bántott lány, és Csokker pedig a lelkiismeret? Vagy hogy ti hogy értelmeztek? Ne értem, ne revők ki, hát mindenki máshogy értelmezi. Igen. A sok pozitív visszajelzést ellenére sem lesz folytatás, kérdezik. Sajnos pozitív visszajelzésekkel nem tudom kifizetni a stábot, sem magamat, úgyhogy ez van. Nem nagyon tehetem meg én is, hogy egy évig nem, mert ezt úgy lehetne, hogy nem csak semmi már. Megírni a forgatókönyvét 8 résznek fél év lenne, és akkor utána meg előkészíteni, leforgatni, ez nagyon sok-sok pénz. De én csak showrunner lennék, nem én rendezném az összes részt például. Bobinak biztos, hogy adnék egy minimum egy részt rendezni. Kicsit hiányoztak nekem a suliban játszódó jelenetek, így kevésbé volt középsul is. Igen, de... Online oktatás volt. Akkor online oktatás volt, amikor forgattuk. Ez is volt az alapötletem, hogy ezzel mit lehet kezdeni, ez egy érdekes dolog. Sörke, borka, pálinka. Ez vicces, mert ugye borka vagyok. Hogy jött az ötlet a sztorihoz? Én ezt tudom, vagy hát szerintem. Mondjad. Nem tudom, hogy előtte írtál, mert szerintem már előtte is leírtad, hogy kb. Mit gondoltál, de beszélgettünk, és én elmeséltem. Videócsatom, nem? Igen. És meséltem ilyen, hát ilyen bullyingos sztorit a múltamból. Igen. Nem tudtam, hogy ezt mondhatom. De. Ja, hát mindegy. Képzeljétek el, téged bullyingoltak? Neked nem olyan megtűnsz, mint akit bullyingolnak, nem? Látod, bárkit bullyingolhatnak. Régen volt. Régen volt, ez még általános iskolában volt, szóval. És aztán így ültem a buszon, és valamikor, de úgy éreztem, hogy ez nem elég, és egyszer átkattant az egész, nem tudom miért kattant hát, de hogy mi lenne, hogyha a végén megfordulna az egész, ja. És akkor ugrod be, hogy nagyon jó, akkor összeállt a sztori. Úgyhogy zenéket szoktam hallgatni, és arra így eszembe jutnak dolgok. De ez így nagyon jó volt. És annak nagyon megörültem, aztán azt rögtön szóltam is, hogy mit szólna ez. Éreztem, hogy kell még valami, és az volt meg, hogy igazából, ahogy a bully szemszögéből lesz az egész. Azt tudtuk az elején, Dorina kell a lelkiismerete, vagy valaki, aki ott kísérti valamennyire, mivel online oktatás van, és otthon van egyedül, kell, hogy valaki ne egyedül legyen, az unalmas lett volna. És úgy volt, hogy sokkal több oda-vissza beszélgetésük lesz, mert az volt az alap, hogy ha már egyedül vagy otthon, az nagyon egyhangú. Úgyhogy azért valami képzeletbeli karakter kellett, akivel tud kommunikálni, ez volt az alap felvetés. Hónapok óta az első dolog, ami igazán lekötött. Na. És a többi videómban mi van benne? Van minimális esélye, hogy lesz folytatás? Minimális sincsen. Hagyd már még a remény, picit. Nincs esély sajnos. Ha az meg egy rakás szart forgattunk volna, de ismernénk a RTL Klub fejeseit, akkor már forgathatnánk 100 milliókból a folytatást. Ezek a bödörék, azok kapott folytatást, meg talán második évad is lesz belőle. Én nem nézek tévét. Hát sokan vannak így. Úgyhogy jobb lenne, hogyha a Netflix fölkapná. Ez Netflix pénzhez képest, szóval amennyiben mi egy évadot le tudnánk forgatni, ez egy normál Netflix sorozatnál egy részre nem lenne elég. Hát a Netflix az híresen így nagyon csodálkoztak az amerikai tévékből, akik Netflixre mentek, hogy ilyen sokszoros büdzsét kaptak. Hát az nekünk elég lenne. Magyar viszonylatban is. Figyelj! Szerintem is bullying témában talán ez egyik legjobb hazai. Netflixre szerintem fölkaroltnám, meg arra szerintem vevőbbek is a fiatalok, hogy ezt megnézzék a Netflixen. Szóval a Netflixnek ezt szerintem úgy is akarnak nyitni Magyarországra, jön az EU szabály, hogy bizonyos számú hazai tartalom kell. Tök jó lenni a Netflix originálnak, én azt mondom. Csak nem ismerek senkit a Netflixnél, úgyhogy te ismertek Netflixnél, akkor én szívesen leülök, és olyat pitchelek nekik, hogy ott helybe berendelik. Olyan pitchet összerakunk, mert ez meg beszarnak. Színészeti szakmához van-e köze a Borkának? Hát nagyon minimális, még ilyen 11-12 éves koromig jártam egy színiiskolába, de hát a színház, szóval rendesen színpadon játszottunk. Ennyi, meg nagyon szeretek egyébként színészkedni, de hát nem sok helyen gyakoroltam, szóval. Vannak ilyen ambícióim. Hogy született az ötlet, hogy egy ex-középsuli szereplővel készült el a reboot? Hát úgy, hogy jelentkezett, és mondtuk, hogy gyere már. Azt mondta, hogy jó. Ennyi. Egyszerű volt. Csomó embernek tetszett. Ezek köszönjük a sok kedves szót. Igen. De én örülök. Már több mint 11 ezer lájkot kapott. Az, amúgy... Amúgy nem szokott videóm kapni soha. Soha nem volt még ilyen? Hát ennyi idő, szerintem nem. Csodálatos. Úgyhogy megnéztek 100 000-re, minden tizedik ember azt mondta, hogy ő ezt most lájkolja. Addig kapott dislike-ot. Általában úgy sem vágom az ilyeneket, hogy a végét hamarabb megcsinálom. Tudom, hogy hova fog kijutni, tetszik, hogy milyen hangulat lesz, és akkor motivál, hogy csináljam az egészet. És az a 8. nap, az rohadtul jó a végén, na, és megadja a hangulatot. Úristen, hát ez csodálatos. Nekem a vége a kedvencem. Úgyhogy az viszonylag hamar kész lett, és kritika. No. Látszik, hogy sok munkával és odással készült, viszont nem volt vidám, sem szórakoztató, ezért elég unalmas volt. Miért? Azért, mert valami nem vidám? Én nem szeretem a vidám dolgokat. Én ki vagyok az ilyen vidám dolgoktól. Én ezt szeretem, de... Hú, igen. Én a nyomasztó dolgokat szeretem. Nem tettek róla. De ez persze lehet, hogy valakinek az volt, ezt találtadom én. Hát akkor nézd közé. Adjatok 100 000-t, a következő rész a Kristóf streamer karrierével kezdődik, szerintem uh-huh. Az arra sokan befizetnének. Nagyon jó, igen. Ahogy ott próbál streamelgetni. Kristóf, Kristófnak olyan részt csinálnék, hogy az egy viccesebb rész lenne, a végén valami lehangolva, nehogy már vidáman legyen vége. Te találtad meg, dolgoztad ki a sztorit, tehát az alapját igen, de amúgy egy csomót ott helyben így ötleteltünk. Szóval ezt egy normál forgatáson azt se lehetne megtenni, hogy ott állunk, és így próbáljuk kitalálni a szöveget. Akkor mit kéne mondani? Igen, hogy ez hogy legyen. Ez nem lesz így jó. Jó, de hát amúgy ez alapból ezt úgy tervezted, vagy én úgy emlékszem, hogy arról volt, hogy egy hét alatt megcsináljuk. És akkor megy is ki. Szóval ez most el lett húzva, de... Sokan írták, hogy sok volt a montázs. Ez a legfőbb kritika. Mit szólsz ez? Majd mondani te. Szerintem kellett bele. Vagy most hát én ma néztem meg először így teljesen egyben az egészet. Engem nem zavart. Imádtam a zenéket, tök jó feelinget adott neki. Erre rájöttem, hogy ez olyan dolog, hogy ez egy jogos kritika felém, de egyszerűen, hogy mondjam, én bármit csinálok, én szeretem a montázsokat benne, és ez olyan, hogy így ez a valamennyire, úgy érzem már, ez egy stílusomnak érzem, hogy én szeretem, hogyha a szövegeket egy zenés montázsal megszakítani. Van olyan film, aki a filmesek úgy szeretik csinálni, hogy mindig van egy kis zene a háttérben, és csak egy kicsit felhangosodik, vagy csak párvágókép. Valahogy én, főleg, hogyha egy fiatalokról szól, szerettem a zenés betéteket, mert ad egy vibe-ot, kicsit megszakítja, kicsit fellélegzel, kicsit én szeretem, de az egyértelmű, hogy látom, hogy nagyon sok ember nem szereti annyira. De hát ez olyan, hogy most ez az én stílusom, nem kell mindenkinek szeretni. Vannak nagyon rendezők, akiket én imádok, és valaki meg pont amiatt, mert ami miatt én imádom, ő nem szereti. Nyilván, hogyha ez egy nagy költségvetésű dolog lenne, akkor lehet, hogy más arányokban lenne, és más milyen vágóképekkel, de akkor is lenne. Én szeretem a montázsokat, ez van. Hát, hogyha ilyen jogos kritika, amúgy most így az alkoholra visszatérve, nekem... Akkor lenne drog is, hogyha lenne költségvetés, de akkor a forgatáson nem az. Szerintem is kicsit sok volt, vagyis így utólag visszanézve, nekem is fura az, hogy sok bevágásnál az volt, hogy beleisznak. Ja, tudom, azt lehet, hogy elrontottam. De maga az, hogy sokat ott iszogatnak a fiatalok, ez az olyan, mint amikor a Skins kritizálták, hogy mennyit drogoznak, de azon ennyit drogoznak. Mit lehet mondani, drogoznak. Igen, lehet, hogy túl sok snit volt, amikor belehúztak a piába. Hát ez ilyen. Hát meg ugye még a jogos kritika, hogy látszik, hogy amatőrök. De egyébként én ezen gondolkodtam, nem, de szerintem is, és annyira kihangsúlyoztad az előtte lévő videóban, hogy nem vagyunk színészek, hogy amatőrök, hogy alapból úgy álltak hozzá. Lehet, hogyha nem mondod, akkor azt mondják, hogy kik ezek? Ja. Kik ezek a szar színészek? A büdzsét azzal lehetett egy kicsit ellensúlyozni, hogy legalább egy ilyen hangulatot sikerül átadni. És a lényeg egy pilotnak nem az, hogy a világot megváltsuk, hanem egy ilyen rövidített pilotnak az a lényeg, hogy fel tudja kelteni az érdeklődést. És ha fel tudja kelteni az ember nézni a további részeket, akkor a pilot elérte a célját. Akkor be lehet rendelni egy évadot, megcsinálni. A pilot az valamennyire egy ilyen screen test, hogy na, érdekli az embereket? Megnéznék a folytatást? Úgyhogy, hát szerintem. Szóval, hogy ennek kell megfelelni egy pilotnak, főleg egy 0 forintos pilotnak, és akkor ezt el lehet képzelni, hogy jó, akkor ez érdekli az embereket. Nyilván, hogyha ebből egy évad lenne, akkor úgy lenne forgatva a pilot is. Szóval ez nem lehet, hogy most ez itt van, és akkor ebből vágok 40 percet, hanem akkor ezt ki lehetne találni, mi működött, mi nem, nagyjából így az alap dolgokat megtartani, ami működött, ami nem, az kivágni, átgondolni, hogy lehetne ezt úgy megcsinálni, hogy már tudod, hogy itt olyan dolgokat elkezdesz felépíteni, szóval, hogyha mondjuk egy rendes pilot lenne utána, amiből évad lesz, akkor már el kell gondolkozni azon, hogy jó, akkor most neki, meg neki, meg neki ez lesz a részében, és azoknak az alapjait el kell ültetni a pilotban. Most ilyen nem volt, de hogyha lenne, akkor lennének minden kis szereplőnek ilyen momentumai, ami utána kibontódna a saját részükben. Elég nagy az érdeklődés azért. Hát igen, nagy az érdeklődés, de... Hát, ez ilyen internetes érdeklődés, amit én azt gondolom, hogy szerintem be lehetne váltani ezt egy izére, legalább online, egy Netflixen fel lehetne hype-olni. Kicsit még izé irányába is elvinném, Atlanta, nem tudom, ismeritek-e. Fú, az kurva jó, és ott már ilyen kisfilm az összes rész külön. Az a baj, nagyon sok kreatív dolgot lehetne csinálni. Nagyon sok dolgot felfedezni, nagyon sok érdekes témát felfedezni, sokkal mélyebben. Azért nyilván ez egy 18 perc, egy évad, meg mondjuk lenne 4-5 óra, hát az azért mélyebbre tudsz a lélekben ásni. De az is lehet egyébként, hogy mondjuk az egyik évad, most ez az évad arról szól, hogy a bullying, aztán utána még egy másik problémát feldolgozni. De azt is, a bullyingot is fel tudod több szemszögből. Na, jó. Szerintem az úgy működne, hogy nagyon érdekesen össze lehetne állítani, hogy mindegyik rész egy kicsit más karakter van a középpontban, de közben így össze is érnek. Az az érdekes, hogy mindig egy másik karakter szemszögén láthatod az adott karaktert. Szóval, hogyha mondjuk lennének ennek az Esztinek egy része, akkor az Eszti szemszögéből látnánk téged. És az is egy érdekes megvilágítás. Ezek a érdekesek szerintem ebben. Mindegy. Az a baj, már túl gondoltuk. A magyar sorozatokban ennyit azért nem szokták ennyire túl gondolni ezeket. Hát meg kár, hogy nem lesz belőle semmi. De azért jó erről beszélni. Ja, és az valamennyire frusztráló, amikor látod, hogy megnézik 100 000-en két nap alatt, 11 és aztán... 11 000-re lájkolják! És aztán... Így nincs reális esély, hogy valami lehessen, de közben a Bödör Gáspárt az berendelik második évadra. Jó, hát ez van. Szóval volt egy olyan kérdés, hogy milyen érzések kavarogtak benne, amikor a gonosz kellett játszanom. Hát nem tudom, próbáltam beleélni magam a helyébe. Csak én nem voltam annyira ilyen bullyingoló a suliban, szóval... tapasztalatom nem volt benne. Leginkább egyébként a megbánást, meg a lelkiismeret furdalást szerettem volna a tekintetemmel közölni. Azt írta valaki, megkritizálta. Jó lenne, ha nem ennyire erőszakos és hangos a betétzene, élvezhetetlen volt. Hát amúgy nem volt hangos. Én látom, hogy konkrétan már hány decibelen szól, és halkabb volt egy csomószor, mint a beszéd, csak valahogy hangosabbnak érződik egy csomószor a zene. Hogy mondjam, a zene azért... ütnie kell, nem szabad halknak lenni. Szóval én attól vagyok ki, hogyha jön a zene, és ilyen kis háttérben így elmegy. Hát meg a hangos, akkor halk is le. De nem, szerintem ez így kell szólnia. Hogyha jön a zene, az üssön oda. Egy másik YouTube videónál, amikor csak vége van, de itt azért annyival nem volt hangosabb. Valamint azt írja, túlzottan fiatalosnak akar tűnni. Az mit jelent? Hogy így nem túlzottan fiatalosak. De hát fiatalok vagyunk. Hát most nem tudom. Nem tűnni akar. Nem volt ez, hogy ezt rakjuk bele, mert ez fiatalos. Szerintem abszolút nem akart fiatalosnak tűnni. Várjál, nem az alkoholtól és a modern zenétől lesz az felkiáltója, de modern soundtrack attól azt hozzátartozik. Nem attól lesz fiatalos, de annélkül nem lesz fiatalos. Szóval a zenék, azok szerintem nagyon jók voltak. Az alkohol, meg majd, hogyha a... nem tudom, én bentlakásos keresztény iskoláról csinálok sorozatot, és Krisztus imádják végben, akkor nem lesz telepiállással. Én szeretnék apácát játszani egyébként. Abban nem lesz. De amúgy igen. Borka, átélted annyira a szerepet, hogy a forgatás végén nehéz volt túllépni azon, hogy a szerep szerint köbben tönkretettél, öngyilkosságból hajszoltál egy osztálytársat? Mindenki azt hiszi, hogy öngyilkos lett. Átéltem. Én azt hittem, hogy sírni fogok. Vagy hát úgy terveztem, amikor otthon gyakoroltam a tükör előtt, akkor sírtam, de aztán a forgatáson nem ment. És volt egy ilyen komment is, hogy el kellett volna kicsit pucolni pár darab hagymát forgatás előtt. És amúgy ezzel olyan szempontból egyetértek, hogy szerintem is lehetett volna a végén, de talán még így hitelesebb. Mi lehetett volna a végén? Hát azt, hogy mondjuk kicsit bekörnyezek. Mondjuk már. De azért nem. Nagyon félek ezektől, hogy túlzások. Meg azért nem egyébként, mert én ezt csak így eljátszottam, hogy ez történt. Szóval ez nem igaz, velem ez nem történt meg, amit ott a monológban kifejtek. Nem lett volna hiteles. És nem lett rossz kedvem a végére. Olyan jó volt a hangulat. Jó volt a hangulat, hát igen, meg utána mentünk. Mindenféle kábítószer volt már bennünk a végére. Vagy ezt nem szabad mondani? Miről? Nem nagyon emlékszem a casting videókra, amikor néztük, hogy őszinte legyek. De jó, hogy... De másnap így nem emlékeztem, hogy melyikre mondtunk. Igen. Azt sem tudtam, hol vagyok. Nem tudom, mi alapján választottunk. Hát ez ilyen. Ez ilyen buli volt. Jó volt. Hogy lehet, hogy nem kaptatok dislike-ot eddig? De kaptunk dislike-ot, 106-ot legalább. Úgyhogy már nem lehet a dislike számlában. Látod, ez a vége, hogy nincs dislike a YouTube-on, hogy azt hiszik, hogy csak like-ot kapok. Nagyon tetszik, hogy mindig azt valattad, hogy ne legyen a szánkba rágva a vége, remélem. Jaj, de lesz folyt. Buta biztos lett. Jaj, ugye megnézzük azt a kommentet is. De hogy amúgy direkt nem akartam szájba rágni, de így is, hogy a randira visszavágtunk, az már egy plusz adalék volt, mert először gondoltuk, hogy csak a Torinával lesz a párbeszéde, és ennyi. De az nem lett volna túl egyértelmű, de még így is nagyon féltem, hogy nem egyértelmű a vége, de aztán rájöttem, hogy majd megfejtik az emberek, és olyan szinten szerintem pont el lett találva az arány, hogy van egy csomó ember, aki megfejtette, igen, de csomóan még láthatóan nem értik, vagy félreértették a végét, szóval nem lett teljesen egyértelmű, megfejthető ezek szerint, de nem egyértelmű, mert csomó hülyeséget is olvastam. Felolvashatom? Felolvashatod az egészet, légy. Az egészet? Ó, persze. Nagy kedvenced ez a komment. Nagyon szeretem, igen. Olvastam, mondom, tök jó, megfogalmazta a véleményét, aztán a vége, na szóval. Jó, hogy egy valós társadalmi problémát dolgozott fel. És tetszett, hogy volt egy csavar a történetben. Na. Emellett jó a casting is, ennyi? Azt éreztem, hogy ezekkel a srácokkal szívesen lógnék. Tökül ez a komment, mit akarsz? De éppen ez az, figyelj, és akkor jön. Nekem kicsit sok volt benne az indirekt utalás, úgy éreztem, túlságosan buta biztosra forgattátok. Nekem szájbarágósnak tűnik itt-ott, de mindenképpen jól sikerült. Két dolog zavart csak. Az egyik egy rontás volt. Rontás? Egy bleeding. Hogy a srác azt mondta, hogy a csajt kirúgták, pedig ez korábban nem hangzott el, nem sejthette, hogy ez történt. A csaj pedig aztán javítja. Nem mondta, nem kérdezte. Igen, kérdezte a csajt. A másik pedig, hogy nem derült ki, hogy ki a szemüveges lány, aki ébreszti a főszereplőt. Akkor most visszatérnék egy kicsit. Nekem kicsit sok volt benne az indirekt utalás. Úgy éreztem, túlságosan buta biztosra forgattátok. De amúgy akkor elmondom, hogy kiderült. Te szerintem nem volt elég buta biztos, mert... Nem, annyira válaszolnék. Nem, hagyjad, hát jó volt. Amúgy kiderült, és ez nem hibázás volt. Nem teljesen értettem meg a történet, és ezzel valószínűleg nem vagyok egyedül. Figyelj, anyukájának nem nézett ki, de azért van egy enyhe milfös kisugárzás. Milfös kisugárzás, szegény Dorina. Szerencsétlen. Dorina, az tök fiatalos. Lehet, hogy szemüveg milyen. Azt nem tudom úgy, hogy mennyi hirdetés dobott be, szóval mivel ettől nem elvette a hirdetés lehetőségét, nem én kontrolláltam, amivel annyiban baj, hogy nagyon féltem, hogy ebbe semmiképp nem raktam volna összes hirdetést. Kicsit félek, hogy mivel a YouTube határozza meg, ezért belerak hirdetéseket a közepébe is, úgyhogy azért elnézést kérek, nem tudok mit csinálni, ez amiért lett, hogy a zenék miatt a YouTube akkor utána vadállatkodhat a videómmal. Nem tudom, hogy egy évad mennyiből jön ki pontosan. Ez csak egy tipp, hogy 100 millió, mert szerintem 100 millió az még nagyon kevés egy évadra. Szerintem minden tévésorozat többbe kerül, de abból indulok ki, hogy a kisfilmem is 20 perc körüli, 5 millió körül volt rá szerintem a teljes költséget, és egy kicsit több. És az úgy, hogy mindenki ingyen dolgozott kb. Bérlésre, meg mindenre annyi sok pénz el tud menni, helyszín, nagyon sok szívességet kértünk, meg egy nap forgatásra nem elég 1 millió. Szóval csomószor az, hogy egy helyet bérbe vegyél, az 1 millió forint, csak onnan indulunk ki. Persze úgy csinálnám, hogy lenne pár battle epizód, ott egy viszonylag megspórolnék pénzt, de attól még azt is kurva jóra meg lehetne írni, és azt a megspórolt pénzt meg bele lehetne olyan nagyobb szavású részekbe. Szóval gondoltam, hogy egy battle epizódnak tök jó lenne, hogyha az egész egy házi buliba játszódna, és akkor ott mondjuk egy csomó karakterne felépített drámája célba érne. Azt szerintem egy tök jó rész lehetne. 5.-6. rész lenne, amikor már megismerted a karaktereket, és ott egy kicsit így egy házi buliban lennének, az olcsóbb lenne leforgatni, viszont kurva jót is lehetne. Szóval rengeteg ötletem van. De nyilván miután megvan írva a sztori, először kell pár millió forint arról, hogy nem tudom, fél évig többen dolgozatok a forgatókönyvben, és amikor megvan, akkor így összeülsz a gyártásvezetőkkel, és akkor megpróbáljátok kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt leforgatni. Nekem ez nagyon emlékezetes volt, amikor a kisfilmemhez meg volt a forgatókönyv, és ki volt nyomtatva minden lap, minden, és így rendesen ott ültünk a Ferenci Káronnal, meg a Nórával, és így minden helyszínt lebontottunk, mit, hol, mennyit kell forgatni, és aztán így próbáltuk azt az öt napra, és három forgatási nap volt, amilyen teljes, vagy négy, és így próbáltuk elhelyezni, hogy, hogy lehetne, hogy ott reggel kell forgatni, ott este, akkor közte mit tudunk, át tudunk érni, miközben egyik helyen forgatunk, már a másik helyet tudják előkészíteni, szóval na mindegy, ez nagyon sok. Nagyon tanulságos volt, hogy egyszerűen nagyon durva ennyi embert összehangolni. Na. Ez lenne az a szint, amit a filmkészítés nagymesteri Ádám etalonjai Tarantino vagy Nolan képvisel? Ezt olvastam. Nagyon jó. Ez volna a referencia film, ami megalapozza majd a filmes karrierét. Ez az Ádám. Annyira, azért, mert említettem a Nolan meg Tarantinot, hogy szeretem. Tök más kontextusban amúgy. És most számon kéri rajtam, hogy ez nem olyan, mint egy Tarantino, vagy egy Nolan film, a világ leghíresebb rendezői, akik 100 millió dollárokból forgatnak, de ez nem olyan. Nem eredeti, nem megkönkettő, nem fordulatos képi világ, a Petőfi TV YouTube csatornán megjelent videókat sem éri el. Szóval hajaj! A képi világ a kurva jó. Szerintem is. Jó, igen, azt elismeri, hogy a Petőfi TV az adófizetői pénzből készül, igen. De hogy ott jobbak a vágóképek, oké. Okay. Hát mi az az eszedbe, hogy nézed a vágóképeket? Ez nem olyan jó, mint a Petőfi TV-ben. És nem is egy Nolan a forgatókönyv, hát nem. A 0 forintos narratívet írni nem egy átlag telefonnal vagy kamerával készült, 4 GB-ra most Celeron processzoros számítógépen. Te kibélyt láttátok volna? Hát nem. A legjobb bullying témájú videó, amit a YouTube-on láttam, Radics Petihez fűződik, amit például Tarantino ponyvaregény filmjével készített. Amúgy ez nem a bullyingról szól, hanem a kommentelőkről. És én bírom a Petit, de ez a szöveg akkor is vicces, amikor egy szinkron parodiáról van szó. Az a 15 perc meg van töltve eredeti tartalommal. Akik istenítik ezt a filmet, kérem, nézzék meg azt is. Viszonyítás. Nézzétek meg viszonyítási alapnak Radics Peti szinkron paródiáit. Mi köze van neki? Vagy még jobb viszonyítási alap, Tarantino film. Nézzétek meg a ponyvaregényeket, az mennyivel... Na jó. Szóval, de amúgy valahol azt mondom, hogy szerintem hízelgő, hogy rögtön Tarantinohoz meg Nolanhez hasonlítanak. Jó, de amúgy ezek csak vicces kommentek, mert azért kommentek nagy része tök támogató, úgyhogy tök jó. Hát ezek a jók. Lehet, hogy most a videó alatt vagyok, de szívesen lennék Kristóf alatt is. Ez nagyon jó. Kristóf jó csávó. Nyilván feltűnik az embernek sok agyhalottság, amikor Nolanhez hasonlítják, hogy nem olyan, mint a Nolan film. De attól még köszönjük, mert azért a visszajelzések nagy része az pozitív, és jól esik. És amit még el kell mondanom a kritikákról, hogy nem nagyon tudtok olyan kritikát mondani, amit én magamtól ne tudnék. Én rengeteg hiányossággal tisztában vagyok amúgy, csak egyszerűen ez olyan, hogy így ez a filmforgatás olyan, és nézzétek meg a... Linkelek egy videót egy rendezőtől, aki például a Shazamot is csinálta. Kapott kritikákat, és csinált egy videót arról, hogy még egy mozifilmnél is így tudni kellett, hogy mit engedsz el. Mert tudod, hogy sose lesz tökéletes, és ez még egy nagy mozifilmnél is van, és ott elmagyarázta, hogy bizonyos jeleneteknél, hogy mit miért kellett elengedniük, és hiába tudták, hogy ott az a hiba. Most akkor gondoljátok, hogy tudod, hogy 2 napot forgattok, és ebben ennyi van, akkor így tudod, hogy igen, ettől, tudom, hogy jobb lehetne, de nincs annyi idő, nincs annyi pénz, úgyhogy ilyenkor az van, hogy mit engedsz el, és mit tartasz meg. Nyilván jó magam is tisztában vagyok, hogyha lenne ezt 10-szer annyi napunk leforgatni, akkor sokkal jobb lehetne, de egyszerűen ilyenkor, amikor nagyon megvagy, hogy na most már tényleg mennünk kell tovább, mert nem lesz az idő a másra, akkor tudod, hogy na jó, itt még lehetne 100-szor fölvenni, és jobb lenne, de itt mennünk kell tovább, és ez el van engedve. Nem tudom, ezt így lehet elmagyaráznia. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogyha valaki a Z-generáció problémáinak közvetítésére adja a fejét, akkor miért áll meg annyiban a tudomány, hogy egész nap piálunk, cigizünk, a legnagyobb problémánk pedig, hogy királykod Instán, nem néznek Twitch-en, meg hogy nem tudjuk eldönteni, milyen neműek vagyunk. Ez amúgy, én nem úgy tudjuk, gondolom. Amúgy ez olyan rész, hogy így belekezdett, mert utálja a fiatalokat, és így észre se veszed, és már belerakott olyanokat, ami nem is volt a filmben. Mi az, hogy nem tudja eldönteni, milyen neműek vagyunk? Hát ez már csak úgy jött végére. Már csak így, tudod, így kibukott. Na figyelj, de legalább írt példát, hogy akkor egyszer szívesen megnéznék egy alkotást, ami ugyanúgy az én korosztályomról szól, de olyan valós problémák lennének a középpontban, mint az általános lakhatási válság. Nem, de jó lenne. Amúgy bazeg, bele lehetne rakni, de amúgy ez pont nem tini probléma, már ne haragudj, hanem inkább ilyen egyetemisták. Mondjuk meg, meg az lesz a rész, hogy így elmennek a bankba hitelt felvenni. És így ülnek, és így, jó, bazd meg fél órája itt ülünk. Tényleg lesz egy ilyen battle epizód, hogy egy bankban játszódik, és csak annyi, hogy így várnak a sorokra. Vagy a generációs osztály problémák. Amúgy amilyen problémáról én még beszélnék, ez most nem feltétlenül releváns, de én mentem a régi sulimba. De várjál! Jó. Na mondjad! Ez a tipikus, ez a, kicsit a, az a feeling, mint amikor a Gulyás Marci interjúztat a jó, ott az jogosan, meg a Marcit nagyon szeretem, de hogy interjúztatta a Krúbjéikat, és elvársz minden társadalmi problémáról így beszéljenek, ja, és a Krúbjék mondták, hogy de hát ők csak szórakoztató számokat akarnak csinálni, és bazdmeg, nem azért van minden sorozat, hogy az összes rohadt társadalmi problémát megoldjon, hanem lehet, hogy valakinek csak az a problémája, hogy érted, nem pasia belájkol másokat, és az is lehet egy legit probléma. Nem kell mindenkinek a nyomorban, minden sorozatnak a nyomorra szólnia. Ja, én voltam a régi sulimban ilyen pályaorientációs program keretein belül, és előadtam az egyetemről, ahol járok most. És annyira hidegen hagyott mindenkit, amiről beszélek, és annyira zavart. Gondoltam, felteszek egy olyan kérdést, hogy amúgy így valakit ez érdekel? 30-an voltak a teremben, és telibe szarták az egészet. És lehet, hogy hattabban kellett volna előadni. Igen, lehet. De utána meg... Miről beszélt, el is felejtettem. Ahogy kimondtad, elfelejtettem. Nem, az egyetememről. Az a lényeg, hogy a végén feltettem ezt a kérdést. Lehet, hogy unalmas voltam. Nem volt unalmas? Nem. Hát nem, tök jól adtam elő. És, vagy hát szerintem, szerintem jó volt, és feltettem azt a kérdést, hogy egyébként szerettek tanulni. Mert én mondjuk szeretek, de lehet, hogy én stréber vagyok. Az vagy. Jó van. De, a csaj előttem azt mondja... De a stréberek nem így néznek ki, nem szemüvegesek, meg minden. De a csaj előttem azt mondja, hogy hát nyilván nem. Hát mondom, jól van, akkor miért akarsz egyetemre menni? Te egy ilyen geek vagy? Nem annak tűnsz. De nem vagyok geek, csak... Te ilyen bulinak tűnsz. Nem, de lehet... Nem véletlen... Ne! Olyan lesz a következő pályadat, hogy így ma bankban ülnek, és így jön a ügyvezető. Akkor lakáshitel? Igen. Na nézzük. Csokra gondoltak, 17%-os THM-et tudok ajánlani, és egy 10 perces jelenet lesz, ahogy a ánykába szenved, ahogy megpróbálja a Katának a izeit megváltoztatni. De ezt arra akartam kivezetni, hogy szerintem a generációnak a motiválatlansága is egy probléma, meg hogy ennyire nem akarnak tenni a dolgokért. És szerintem azzal sokkal érdemesebb foglalkozni. Igen, de ezeket lehet izgalmasan, meg lehet úgy, hogy egyesek gondolják. Mi a szar ez? A utolsó napjaim azzal teltek, hogy olyanokat szenvedtem, hogy jaj, a fényeléssel, hogy a waveformok, minden jó legyen, a kontraszt, meg így a decibelekkel, meg az ilyen apróságok, amit senkit nem érdekel. És akkor azt írja, Just With Men, az őrület határán táncolt az Ádám. Igen, a Tomit meginterjúztathatnám, hogy én itt már tényleg az őrület határán voltam. Egy minden kis baromságot módosítgattam, és beszéltük, hogy ő is lesz valaki, aki szarás közben megnéz fél percet, és beírja, hogy ez szar. És ennyi lett. És van ilyen. Szóval arra gondoltam, hogy a verket kezdhetném így, hogy így megmutatjuk, hogy egy hónapig dolgozunk rajta, Jóska Pista leül, megnyitja, ez szar. Ez kilép. Ezt olvasd fel. Teki kicsit hasonlít a teknős sárkányra a Super Mario-ból, főleg ülve. Ugye ők látták a Tekit benne. Miért nézik emberek, hogy én ezt leírom neki egy e-mailbe hosszan, hogy én hogy csináltam volna. Tényleg? Ez kurva jó. De hát legalább értékelt, hogy... Nagymamám meg villamos lenne akkor, vagy mi a nagymamám, ahogy mondják? Sárga lenne, meg áramszedője lenne, ő lenne villamos. Ezek az emberek kiragadtak a barátok közt, hogy láttuk a Magdi Anyust a nagy körúton, hogy meghalt egy valaki azt mondja, hogy filmeknek, sorozatoknak a költségvetés a halála. Ez nem igaz. Minél több a költségvetés, ha azt jól használják, akkor annál több időt tudnak fektetni az emberek bele, úgyhogy nem. Figyelj, nagyon gagyik a szövegek, a megfogalmazások, a kiejtés. Kiejtés? Még így beszélek. Túl hihetetlen, nem hihető. Magyarul túlságosan megjátszott. Köszi. Most már értem. Egy Mónika show régebben milliószor jobb alkotások, tehetségek voltak. Szerintem Mónika show jobb volt, akkor tényleg nem tudom, miről beszélgetünk. Mert elfogadom, hogy nem tetszik egy csomó embernek, de hogy a Mónika show jobb volt, az olyan, hogy én most nagyon mondok valamit. Eleve gagyik azok a tini gyerekek, a szűz kislányos nyavalygós viselkedés, azok a szűz hányinger pasik. Úristen! Pedig sokkal, de sokkal többet vártam Ádáméktól. Jó, hát... Utóirat, Ádám társa, aki benne van a történetben az elején és a végén, ő egész jól tudná csinálni. Ő az egyetlen pozitív karakter, akiben látni a tehetséget. Csak ki van? Édes Krisztus. Na meg ezek a zenék, amik be vannak vágva, Jézusom, szégyen, gagyi, meg azok a folyamatos vihorászások, hihi, hihi, huhu, huhu, ha-ha-ha. Ezek itt, amit most csinál. De nem tettek róla, így nevetek. A soundtrackre nagyon büszke vagyok. Ezt lehet mondani, hogy nem tetszett nektek, csak akkor nincs igazatok. De lehet, hogy amúgy tetszett nekik, csak a Kali Session számot nem szerették. Ez kiborító volt ez a Kali Session számot. Fú, bezzeg. 80-as, 90-es évek és napjaink legnagyobb slágereit. Moving on. Vagy mit kellett volna szólni ilyen tipikus ilyen slágerrádiós zenéknek, nem? És azt mondják, ez igen? Akkor még az még zene volt. Az még zene volt. Pofátlanul benyúltam az összes RES számot. De mindenki, aki benne van, szerintem hallgassátok, tök jó albumok, tök jó számok. Nagyon szeretem ezeket a kommenteket. Nem akarok ilyesmit nézni. Véletlenül se. Az eredetit se, és soha. Ez sem. Remélem most, hogy megmutatod ezt, és tudod, be is fejezed. Vagy külön csatornát csinálsz neki. Mert nem szeretnék ezzel találkozni. Haj! Tedd láthatatlannál a kommenteket! Azért kezdtem el YouTube-ozni, hogy ne legyen főnököm erre, az meg a kommentelők a legnagyobb főnökeim. Ilyet többet nem szeretnék látni. Holnap az asztalomon legyen egy új videó. Azt írjátok csetbe, hogy Rest egy csomóan megismertétek, úgyhogy ez tök jó. Figyelj, basszus, ez nagyon ott van. Le a kalappal előtted. A teki előtt végkép. Kiégés, jelíts! Farkasz, kezd. Kegyetlen ösztönös. Kiégés jelét sejtette velünk nézőiddel idáig. Mi a fasz bajom van az ember? Szegény, aki nem csinált semmit. A többi szereplő meg egyszerűen szuperek voltatok. Na, várjuk a folytatást pontos jével, ha lesz hozzá erőtök. De lesz, most hát a komment felolvasó ember. Olyan. Nagyon jó. Igen, a csokit meg a tekit sokan keverik, teljesen érthetetlen módon, de meg két fiú, szóval. Én örülök, hogy ilyen jó fogadtatással nyert, nyilván helyén kell kezelni, és nyilván, hogyha erre lenne százszor annyi időnk, akkor eszetlen jó dolgokat lehetne, de hát valószínűleg megy mindenki vissza. Megyek vissza. Jó volt ezzel a gondolattal eljátszadozni, de mehetek vissza YouTube videókra reagálni, meg YouTube balhézni. Én meg ingyen dolgozni az egyetemre. Úgyhogy ez egy jó dolog volt. Egy pillanatig elhihettük, hogy foglalkoztatunk azzal, amit szeretnénk, és mindenki vissza a valóságba, nem? Így van. Sírni fogsz? Sírni fogok, ha már a végén nem sikerül. Hazafele majd így ülj a buszon és rakd be ezt a Kali Session számot. De akkor, hogyha esik az eső, akkor... Jó. Valaki olyan kommentes volt, hogy én nem értette, mi az a koncepció, hogy bent esik az eső az a buszon. Párás az üveg. Nem, befolyott az eső a buszon. És akkor én látjuk, ezt azt hiszem, valami koncepció, hogy belül esik az eső. Ez úgy a valóság, hogy itt a Z2-től buszok beállnak. Mehetünk vissza csinálni a robot munkáinkat. Táncolok a YouTube közönségnek, balhézok, kritizálok, amit kell. Miközben meghal a lelkem belül, de legalább csináltunk ilyet is. Én azt mondom, hogy amúgy ezen gondolkoztam, hogy ezzel csak veszíthetek valahol, mert... Mi? Mármint azzal, hogy folyamatosan kritizálok, és erre én csinálok valamit azonnantól kezdve, ez olyan felesleges kockázat, amit nem szabadna meglépni, de úgy érzem, hogy nekem így kellenek néha ilyen dolgok, ami így úgy érzem, hogy érdemes csinálni. Hát szerintem jól sikerült. De jó sikerült, de hát most ennyi volt. Szomorú. Pedig láthatóan mi szívesen csinálnánk, egy csomóan szívesen néznék, de hiába van keresett kínálat, ez sajnos a piac még nem így működik, úgyhogy sajnálom. Nem olyan egyszerű ez. Majd egyszer, egy szép napon, hát ha egy kokainos házi buliba oda kerülök, ahol néhány olyan ember van, aki ismer valakit, és akkor talán valamit össze lehet majd hozni. Addig is meg ez van. Szomorú valóság. Ez van? A verkfilm mikorra várható? Hát a verkfilm ebből fog összetevődni, ebből a beszélgetésből, meg a verkből. Meg a vágóasztalon mutatok még pár dolgot. Borka be van szívva. Most ez egyszer sikerült lebeszélni arra, hogy eszetlenül betépjen. Uh-huh. Amúgy máshogy nem is tud már kamera elő járni. Borka csak 18. Nem, Borka 20 éves. Sőt, most már mindjárt 21. De kibérelt busz, vagy csak random BKV-busz? Hát kibérelt busz, nyilván. Több pénzbe került valami, mint az egész kibérelt busz. Ez minden izében ment. Gerillában. Ha azt gondoljátok, hogy kibérelt busz volt, akkor nem nagyon értitek a 0 forint fogalmát. Jól sikerült. A vége majdnem annyira meghatott, mint amikor Borka lelátomozott Tinderen. Na, hát... Hát ez már most volt. Ja igen, keresetek meg marketing gyakornoki állásajánlatokkal, mert... Szerintem más ajánlatokkal fognak megkeresni, és nem biztos, hogy itt a csendben. Hogy mondja a Duszka Peti? Adj erőt! Szépen Maja, köszönjük, hogy itt voltatok! Akkor még máskor is jöhet az élőbe, és szívesen várjuk. De egyébként én voltam legjobb színész. Szerintem is jó volt a randing. Köszönöm, hogy itt lehettem. Na! Annyi. Most vége? Igen. És már nem látnak minket. Hát ez jó volt!